На маю думку, павінна быць так, але я нікому не навязваю гэтага. Я нават нікому не буду гаварыць пра яе. Голас Зыгмунта гучаў суха. Згода?